Muhterem efendim, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde zikredilen Hanif, Fıtrat, Halkullah ve Dini Kayyim ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır? Bunların peşi peşine sıralanmasında nasıl bir münasebet söz konusudur? Kısaca Mali Münifi bunun akim kelimesiyle diyor, teveccüh manası veriliyor. Fakat tas tamam bütün benliğinle, iç ve dış teveccühün iç ve dış yapısıyla, evvela tavır ve davranışlarınla, sonra niyetinle, sonra iç saffetinle, sonra tertemiz dupduru mülazaların, düşüncelerinle, veçini sen kendi yüzünü demek, zatını demektir. Bazen veç denir Cenab-ı Hakk'a da. Küllü men aleyha fan ve yebka veçü rabbike, senin Rabbinin veçi diyor, yüz manasına geliyor da. Efendim bu umum heyetten kinaye olarak kullanılır böyle, dilin hususiyeti. Yüzünü ona çevir demek deniyor. Fakim ve çeke liddini, dine deniyor ki esas. Din, yol, yöntem, aynı zamanda bir sistem demektir. Dinin tarifinde de vad'un ilahiyun sayıkun lizevil ukuli bi ihtiyarimul mehmudeti ilal khayri bizzat deniyor. İlahi bir mevzuattır. Bazı ilahi insanları kendi hür iradeleriyle hayra sevk eden bir vaz-ı ilahi, bir sistemdir din diyor yani. Din denirken böyle, aynı zamanda bir de din dendiğinde esas ahiret günü hatırlanır. Maliki yevmiddin denir. Belki hakikati dinin zuhuru açısından deniyor bir. Bir ikincisi de o gün işte bütün borçlu olan insanlar o gün orada o şeyin altında eziliyorlar. Bir de o yönüyle meselen öyle bir yanı var. Fakat buradaki mülahaza daha ziyade ister iç yapısı ister dış yapısı itibariyle o Cenab-ı Hakk'ın yolu yöntemi demektir din diyor. Belki işte onun içinde Hanifi de, Fıtrat'ı da, Halkullah'ı da, Dini Kayyim'i de içine sokabilirsiniz dinli. Hanife'nin kelimesi birinci derecedeki manası şirkten yüz çevirme demektir esasen. Bu da evvela duygu ve düşünce itibariyle, belki hani ilk planda taklit olarak şirkten yüz çevirme. Yani göz göre göre gidip de şuna buna tapmama, şunu bunu haşa ve kelle Allah'ın yerine koymama, peygamberin yerine koymama, peygamber dememe bu. Sonra o meseleyi kalbe yerleştirme. Bu ikinci fasılda bir hanif olma. Şirkten yüz çevirme, tevhide yönelme demektir. Sonra onu hanif olma duygusunu bütün tabiatına mal etme. Değişik bir mülazayla başka bir hususta ifade edildiği gibi artık bir yönüyle onun infialleriyle hareketi götürme. Öyle ki şirk sayılabilecek. Mesela doğrudan doğruya birini haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ın icraatına şerik koşmadan alın da bu kocaman bir şirk. Bir diğer taraftan da başkalarına yaptığın güzel şeyleri duyurma, o da bir şirktir. Gizli şirk. Gösterme, o da bir şirktir. Alkış peşinde koşma, o da bir şirktir. Hayır adına yaptığın şeyler karşılığında hemen dünyada beklentiye girme, o da bir şirktir. Yaptığın şeyleri dâsitâni bir eda ile, şairane bir eda ile anlatmak, o da bir şirktir. Bu açıdan da bütün bu meseleyi tabiatına mal ederek bütün bunların hepsine karşı içinde bir tepki hissi oluşturma. Biraz evvel arkadaşlar orada arz ederken tasavvurlarınıza, hayallerinize bazen bir şey çarpabilir yani. Mesela Kur'an okuyorsunuz orada. Bir makama bağlı veya makamsız okuyorsunuz. Fakat Kur'an'ın iç musikisi açısından meseleyi güzel vurguluyorsunuz. O anda içinize geliyor ki iyi dedim ben bunu. Kur'an'ı demek iyi demektir esasen. Fakat orada nefsinize ait bir hisse çıkardığınızdan dolayı böyle halis işte tam hanif olmuş. Şirkten yüz çevirmeyi, şirke sırtını dönmeyi, tevhide teveccüh etmeyi tabiat haline getirmiş bir insan, hayaline çok uzaktan gelip çarpan böyle bir mesele karşısında bile, ki hayali onlardan tecrid etmek mümkün değildir. İnsan hayali atmosferde dolaşan bulutlar gibi, hep böyle yer yer bulutlar gelir. Çok defa onunla güneş arasına girer, ona bir yönüyle küsuf yaşatırlar. İşte hemen onun tepesine, öyle küçük bir mülazanın tepesine, iyi dedim, güzel konuştum bunlar. Belki tahdisi nimet nevinden değildir bu bana layık bu bende, bana bu lütfi lisan nedendir? Ben böyle güzel bir şey söyleyemezdim ama, fakat sen söylettin. Böyle bir tahdisi nimet mülazasıyla o meseleyi tadil edip, yine Cenab-ı Hak'la irtibatlandırma meselesi eğer söz konusu değilse, bence şirke açık olduğundan dolayı orada hemen elfe elfe estağfirullah. Fakat bu öyle tabiata mal olmalı ki, hafizanallah, insan bir yönüyle o kalbini, o kafasını hep korumalı. Bu koruma infiallerle olmalı. İrade olunca insan zuhul edebilir. Hani değişik vesilelerle şoförlüğü de anlatırken, esasen şoförlük düşünülerek, taşınılarak değil yani. Değişik pozisyonlarda, farklı konjüktörlerde nasıl hareket edeceğini düşünmeden, taşınmadan yapma işidir, ameliyesidir. Bu yarım şoförlüktür. Bunun tamamiyeti de sizin dışınızda karşınıza çıkabilecek, işte başka bir şeyle karşılaşabileceğiniz, başkasının iradesiyle ortaya çıkacak bir şeyler. Bütün bunları da hesap ederek o arabayı götürme meselesi demektir. Şoför öyle olması lazım. Bir sürü insan arkasında taşıyorsa kanlarına girmiş olur onların. Tabiatta mal olması demektir yani. Şurada gaza basacağım. Burada el frenini kullanacağım efendim. Burada işte vitesi düşüreceğim. Burada vitesi bilmem ne yapacağım. Burada şeridi belirleyeceğim. Bütün bunlar bir yönüyle iç infiallere bağlı. Yine irade var demektir orada ama, fakat öyle tabiata mal olmuştur ki bunlar, nerede ne yapacağını hemen düşünmeden, anında halk ifadesiyle şıpşak yapıverir yani burada. Aynen bunun gibi insanın zihnine bulaşan, böyle toz toprak gibi gelip bulaşan olumsuz bir kısım şeyler, bahsettim bunları, takdirler, tebciller, duyurmalar, göstermeler filan, bütün bunlar zat-üluhiyetle insan arasında, insanın kalbi arasında haylulet diyebileceğimiz ışığın kesilmesine sebebiyet verecek hususlar hasıl eder. Hemen onları istiğfarla silmek lazım. Tabiatı öyle mal olmalı ki bunlar, hani bazıları bu adam deli mi yani, sürekli elfe elfe estağfirullah diyor. Elfe elfe estağfirullah. Fakat o bir yönüyle tabiatının sesini ve soluğunu seslendiriyor. Tabiatına mal olmuş bir şeyi seslendiriyor orada. Bu da o haniflikte bir yönüyle bir seviyedir. Buna zirve diyemem yani. Belki onun zirvesi Enbiya-i İzam. O ufku da bizim kavramamız mümkün değil yani. Onlar o meseleyi nasıl hallediyorlardı onu bilemeyiz. Siyaneti ilahi, ismeti ilahi, aynı zamanda masuniyeti ilahi, o mevzuda nasıl tecelli ediyordu onu biz bilemeyiz yani. Hanife de öyle bakalım. Hanifen. Din dedikten sonra bu liddini deni fıtratallah diyor burada. Fıtrat kelimesi burada kullanılıyor. Fatıra kelimesi bir şeyi sapsağlam, arızasız ve kusursuz yapma, yaratmaya deniyor. Fıtrat da arızasız, kusursuz bir sistem demek. Bir ilahi sistem demektir. Bu sistem aslında dindir yani. İç ve dış yapısı itibariyle dindir bu. Aynı zamanda bir de Cenab-ı Hakk'ın isterse ferdi hayat, ister ailevi hayat, ister içtimai hayat adına Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda tekvini emirlerle beraber, teşri emirlerin iç içeliği içinde bir ilahi yoldur, bir ilahi yöntemdir yani. İç içeliği şeklinde. Bazen iç içe görürsünüz onları. Tekvini emirlerle insan davranışları arasında hiç bilinmediği şekilde bir koordinasyon vardır yani burada. Bir şey oluyordur da onlar bizim yüzümüzden oluyordur yani. Onu duyma bir basiret insanın işidir. Onu hiç kendine mal etmeme de bir körlüğün ve sağırlığın ifadesidir. İnneke la tüsmül mevta وَلَا تُسْمُوا سُمَّ الدُّعَى اِذَا وَلَّوْ مُدْبِر۪ينَ Sırtını dönmüş insanlara ne bir şey duyurabilirsiniz, ne de bir şey gördürebilirsiniz. O fıtratallah dediğimiz şey Allah'ın Celle Celaluhu esasen yol yöntem adına bizim için vaz ettiği şeylerdir. Değiştirmez bunu. Bu biraz evvel geçtiği şeylere de irtibatlandırabilirsiniz bunu. O da şu. Yani işte geceleri gündüzler, gündüzleri geceler takip eder bazen. Bela ve musibet anlarını bazen çok hayırlı anlar takip eder. Çok hayırlı anları, aydınlık günleri, kapkara günler gelir, işgal eder orayı. Allah'ın kanunudur bu. Bütün bunlarda Cenab-ı Hakk'a karşı soru sorulmaz. La yüsel emma yef'alu ve müselun. Ona kimse soru soramaz. O herkese soruyu sorar diyor yani. Fakat her işte hikmeti vardır. Abes fe işlemez Allah. Bu şöyle böyle bizim istihkakımıza binaen olmuşsa öyledir yani. İşte bu da fıtratullah'tır yani. Allah'ın fıtratıdır. Değiştirmez Allah Celle Celaluhu onu. Sabit. Buna isterseniz adetullah diyebilirsiniz. Meselelerin bu çerçevede cereyan etmemesine harikulade diyoruz. Adetler hark edilmiş, yırtılmış. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir adettir ama harikadan bir adetidir. Ne gibi? Sürpriz olarak Cenab-ı Hak hiç beklenmediği şekilde, tenasübilliyet prensibiyle telif edemeyeceğiniz şekilde sağanak sağanak size lütuflar yağdırabilir. Enbiya-i İzam'ın mucizeleri gibi kerametler lütfedebilir. İhsanlarda bulunabilir. Hazreti Pir'in selametli ifadesiyle ikramda bulunabilir. Kerametten daha selametli Allah'ın ikramı diyebilir. Bütün bunlar hep o fıtratullah kelimesi içinde mündemiş olan hakikatlardır yani. Meseleyi sadece bir dine bağlamak doğru değil esasen. İlahi adet ister harikulade kabilinden, isterse adiyat kabilinden olsun adeti ilahi, isterse tekvini emirler çerçevesinde olsun, ister teşri emirler çerçevesinde olsun, Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği kanunlar manzumesidir deniyor bir yönüyle. İşte o dini kayyim esasen o diyor. Elleti fatarannâs aleyhi Allah Celle Celaluhu insanları işte o fıtrat dediğimiz şey üzerinde yaratmıştır. Bazılarının verdiği mana itibariyle de burada o bana çok daha önemli geliyor bir yönüyle. Esasen Allah Celle Celaluhu insanları o tertemiz fıtrat üzerine yaratması meselesi, insanın içindeki olumlu, pozitif duygular, o insanı âlâ-i illiğini kemalata çıkaracak mahiyette. Allah öyle yaratmıştır. O da bir fıtrat-ı ilahidir yani. Allah tarafından vaz edilen bir fıtrattır. Ne var ki, hani bu çok defa insanın neşet ettiği yuvada geliştirilir. Bazen sokak besler bunu. Eskiden iyi olduğumuz bir dönemde insanlar çocuklarını mektebin, medresenin dışında sülahadan bir insanın yanında çıraklığa verirlerdi. Ben merhum Yaşar Hoca'dan makamı cennet olsun dinlemiştim. Babam beni falan insanın yanına, bakkal dükkanı vardı, yanına vermişti. Böyle sülahadan bir insan, tavır ve davranışlarıyla Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri tam temsille ortaya koyan insanların yanına veriyorlar. Bu şuur altı müktesebatın olduğu dönemde, beslenmenin olduğu dönemde, hani 0-5, 0-7 isterseniz 10 deyin o mevzuda, pedagogların mütalaları, müsellem bir şey demem de ben 10 deyin. O dönemde, o beslenme döneminde aldığını alır insan orada. Ve dolayısıyla mahiyetinde mündemiş bulunan o çekirdekleri, o nüveleri nemalandırmış olur. Yine orada arz etmeye çalıştığım gibi tıpkı bir tohum gibi toprağın bağrına düşen veya sizin toprağın bağrına gömdüğünüz bir fide gibidir bu. Fakat onu gömersiniz de tohum hakikaten potansiyel olarak hayata mazhardır. Ama toprağın kuvve-i imbatiyesi yoksa şayet, bitirici bir şey değilse, kaya gibi bir şey ise ve yağmurdan nasipsizse şayet, güneşle teması yoksa bütün bunlar o toprağın Allah'ın izniyle bir sebep olarak, icraati ilahiye perdedir bir sebep olarak bunlar yoksa şayet o tohumun orada toprağa yarması, bir filiz halinde dışarıya çıkması, neşvi nema bulması, başağa yürümesi mümkün değildir yani. Aynen öyle de işte o insan fıtratı dediğimiz şey Allah'ın yarattığı bir yönüyle hani aksi misak da diyoruz. Ve izakaza rabbüke min ben Adem'e. Öyle alınmış bir misak da diyebilirsiniz. Allah Celle Celaluhu o donanımları içinize koyduğuna göre işte o donanımlar size eğer böyle çürütülmezse onlar mümbit olmayan bir toprağa atılmamışsa şayet, zeminini bulmuşsa şayet, işte onun neşvi nemasına vesile olabilecek faktörler tamamsa, hakikaten hukukuna riayet edilmiş, o da gelişmiş olur. Fakat şartlar aleyhinde ise, ev kirli ise şayet, sokak kirli ise, mabet o ruhu veremiyorsa, mektepte ruhtan bahsedilmiyorsa şayet, dolayısıyla o tohum çürümeye terk edilmiş demektir. O fide de bir miktar böyle, diktiğiniz anda yeşilliğini korusa bile sonra bir samyeli esecek, kurutacak, alıp götürecek. Sonra da azam mevsiminde yapraklar savruluyor gibi savrulup gidecek ve kendi de devrilecek. Bunun gibi. İşte bir de insan mahiyetini böyle bir fıtratla, mahiyetinde böyle bir fıtrat mülahazası mündemiştir. İnsan onu geliştirdiği zaman, o fıtratı geliştirdiği zaman adeti ilahidir. Allah Celle Celaluhu. Burada değişik vesilelerle arz ettiğim gibi fakat antiparantez bir şeye daha dikkat çekeceğim. Yine demiştim, siz biliyorsunuz bunu. İnsanın düşme adına bir yönüyle negatif olarak iki ihtimalle karşı karşıya bulunması söz konusudur. Yükselme adına da bir ihtimal vardır. İnsanın o tabiatında mündemiş olan fıtratullah dediğimiz o şeyler, onları inkişaf ettirmesi biraz evvel bahsettiğim gibi, sokağın evle omuz omuza vermesine, evin mektepler, mektebin evle omuz omuz vermesine, mektebin mabetle omuz omuza vermesine, tekvini emirlerin teşrihatının yapılmasına, teşri emirlerin teşrihatının yapılmasına müsait bir ortam bulursa şayet neşru nema bulacak. Fakat böyle bir ortam yoksa şayet, ortam yoksa o baş aşağı gidecek, kuruyacaktır. Bir de baş aşağıya çeken faktörler varsa şayet, hani günümüzde var ya işte uyuşturucuya çekme gibi, bohemliğe çekme gibi, daha naseza nabeca benim icap edip konuşamadığım şeylere çekme gibi, bir de öyle bir hususa çekildiği zaman yine baş aşağıya gitmesi ve devrilmesi mukadder olur onun. Bu açıdan da yani o fıtratullah dediğimiz şey esasen potansiyel olarak çok iyi şeylere namzet bulunan o tohumun, o fidenin ser çekmesi, dal budak salması ve gölgesini herkesi çağırması, baharında kuşlara yer hazırlaması, meyveleriyle insanın imdadına koşması ve bütün bunlar karşılığında insanlardan, kuşlardan, gölgesine sığınanlardan bir şey beklememesi bunun için mutlaka onun o şartların oluşturulması ve ona yürümesine zemin hazırlanması lazım. Yoksa onu bir yönüyle kuru tabiatın insafsızlığına terk ederseniz sıkar canını çıkarır, kurutur onu. Bir hazan mevsiminde de her şeyi savrulur gider onun. Fıtrata da böyle bakmak lazım. Fıtrat Allah diyoruz. Fatara nas aleyha diyoruz. Allah Celle Celaluhu aleyha diyor müennes zamiri o fıtrata raci. İşte o fıtrat üzerine Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. La tebdile li halkilla, Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur. Dünden bugün hep aynıdır bu mesele. Bu açıdan da bir yani bir mana şudur. Bugün bizim için sürpriz bir şeyler olur. Evet yapar yapar. Zalike fellullahi yüeti men yeşâ. Allah bazen hiç liyakata bakmaz o mevzuda. Hiç performansa bakmaz. Bir lütufta bulunur. Fakat izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ol aklın nazarında. Allah Celle Celaluhu icraatü sübhaniyesini insanlarda onların meyelandan ibaret olan iradelerine bağlamış. Sair şeylerde de kabiliyet ve istidatlara bağlamış. İhsaslara bağlamış. Dolayısıyla o ihsaslar ortaya konduğunda işte hayvanat alemine bakın. Hatta bir yere kadar yani insan bile hayvan gibidir. Çocuk anne karnında nasıl besleniyor? Dünyaya geldiği andan itibaren şuur mu var? Annesinin memesine yapışıyor, emmeye duruyor. Kim öğretti ona bu meseleyi? Allah Celle Celaluhu, işte o da o fıtratullah'tır. O da fatarannas aleyha. Onda hiçbir değişiklik yoktur. O aynı zamanda insan tabiatında mündemiş olan, iyiliğe de açık, ihmal edildiğinde aynı zamanda çok kötü sonuçlar vermeye de açık bulunan, o fıtrat da öyledir. Yani o da hiç değişmez. Dün öyleydi, bugün farklı bir şey bekleyelim, bir sürpriz bekleyelim. Değişmez, hayır o. La tebdile li halkillah. Ona bir yerde Kur'an-ı Kerim, sünnet Allah da diyor. Allah'ın sünnetidir, yoludur Allah'ın. Zalike dinul kayyim. İşte sapsağlam. Kadimden bu yana devam ede gelen, efendim, bütün mühtesebatı muhtevi bulunan, kütübün kayyime yazıyorlar ya hani, kütüphanelerin anına yazıyorlar orada ama çoğul olduğundan dolayı kayyime diyorlar buraya. Ama din olduğundan dolayı burada kayyim oluyor. İşte dini kayyim de budur diyor. Burada icmalen benim biraz da karıştırarak tam diyemediğim şeyler, bütün bunların hepsi aklı başında, firasetli ve şöyle böyle ilim yapmış insanların anlayabileceği şeyler. Velakin eksere nasıl ayarlamı, ne var ki insanların çoğu bunu bilemez diyor. Bunları bilmek için erbabı ilim olmak lazım. Hatırlayın hani Cihan'la görüşürken İnamullah diyor. Bir münasebetle arz etmiştim değişik vesilelerle. Kur'an-ı Kerim diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا. Allah'a karşı ciddi haşyet duyacak, onu ululuğuyla kabullenecek ve karşısında ürperti duyacak ancak alimlerdir. Cihan kükrüyor orada, İnamullah diyor. Bunu Hazreti Muhammed mi söylüyor? O hak peygamberdir diyor. Bu çok önemli. Velakin ekseren nasil ayalemun ilme vabeste bir şey. Fıtratı bilecek, Hanifi bilecek, ondan sonra Allah'ın nasıl yarattığını bilecek, tek yön emirleri bilecek, kendi mahiyetini doğru okuyacak, enfüsü tefekkür, enfüsü tefekkürden afaki tefekküre yürüyecek. Adeta bir dantela örüyor gibi enfüs ve afak arasında kendi hareket dantelasını örgüleyecek. Hep nakışlar döktürecek orada. İşte bu erbab-ı ilimdir bunlar. Anlayacak da ancak bunlar anlarlar diyor yani. Velakin ekser naslayalım, ne var ki insanların çoğu bunu bilmez diyor. Ayet-i kerimesinde zikredilen Hanif. Hanif arz etmeye çalıştığım gibi. Gördüğünüz şirkten teberri etmek. Şirkten teberri etmeyince esasen o fıtrata ait o meseleler insan göremez, duyamaz. Demek ki o bir mebde oluyor esasen. Hanif olma mebdeden müntahaya kadar çok farklı seviyelerde esasen fıtratı duyup değerlendirmeye vesile teşkil ediyor. Biraz sizin hanifliğiniz şu seviyedeyse şu pencereden temaşa edersiniz. Bir seviyede derinleştirdiyseniz şayet daha üst bir yerden temaşa edersiniz. Bir seviyeye getirirsiniz ki bir rasathaneden temaşa ediyor gibi temaşa edersiniz. Adeta ışık hızıyla bilmem 1 milyon sene ötedeki yıldızları temaşa ediyor gibi temaşa edersiniz yerine göre. Yani hanifliğin kendi içinde böyle mertebelerin olmasına karşılık o fıtratı duyma, değerlendirme, hissetme. Kendi içini öyle okuma aynı zamanda. Oh be böyle tıpatıp çok uydu falan demek için o meseleyi derinlemesine, kusura bakmayın biraz avamcı oldu. Yani derinlemesine duyma, haniflikte derinliğe bağlıdır. Hanifliğin derinliği esasen fıtratta öyle bir derinliğe şey açıyor. İşte o da esasen Allah'ın halkıdır yani o. Sizin kazanınız değil, sizin mahiyetinize onu vaz eden Allah'tır Celle Celaluhu. Ne var ki, nasıl sizin mahiyetiniz onları yaratmış, o nüveleri yaratmış, o istidadı, o kabiliyeti yaratmış Allah Celaluhu, halkullah'tır o. Aynı zamanda o halkullahın inkişafını, o fıtratın inkişafını şeriatı garrasıyla, kitabı mübiniyle, sünneti sahihe ile inkişafa emanet etmiştir. Evet, işte bu dini kayyimdir aynı zamanda. Kitabıyla, sünnetiyle, dini kayyim, öteden beri hep başvurulan, her şeyin kaynağı bir yönüyle, her şeyin kitaplarının bir yönüyle toplandığı, bir kütüb-i kayyime gibi filan bir şeydir. Bu dini kayyim budur. Benim dağınıklığımı, dağıtmamı mazur görürseniz ben böyle anladım. Rum suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde hizip hizip ayrılıp aidiyet mülahazasıyla böbürlenmek müşriklerin bir sıfatı olarak anlatılıyor. Bu ilahi beyanın müminlere verdiği mesajları lütfeder misiniz? Bana tefsir yaptırtıyorsunuz. Onu tefsiri yapan o büyük zatlara bırakmak lazım. Münibine kelimesi çoğul bir sıra, yani cemi Arapçadaki ifadesiyle, yani burada bir müfret olarak dendiği akim ve çekeli dini hanife fıtratallahi illeti fatarana saliha. Efendimiz de sonra ey insanlar sizler de yukarıdaki ayetlerde bu meseleye esas teşkil edebilecek zemine bağlı olarak burada çoğul olarak diyor. O Cenab-ı Hakk'a, o fıtratı selimeye, hakikaten o hanifliğe hepiniz inabe ederek, yüz çevirerek dönün. Bu sofice yaklaşımla tevbenin bir üst basamağıdır yani. İnabe, münip de o demektir. Onu yapan, o inabeyi yapan insanlar demektir. Mebde-i meselenin tevbedir. İstiğfar, yarlıganma talebinde bulunma demektir. Allah'ım yarlığa kirlerimi izale buyur. Tevbe de Cenab-ı Hakk'a dönme demektir. Sen ona dönünce, men tâbellâhu aleyhi. Bir kimse Allah'a karşı tevbede bulunursa Allah da ona tevbede bulunur. Yani mukabelede bulunur ona. Yönelirse yönelir demek. Demek ki istiğfar bir ameliye esasen, tevbede ayrı bir şey oluyor yani. Tüptü ilek diyor. Onun bir üst basamağı da inabe kelimesi geliyor. Sofice yaklaşımla. O bütün benliğiyle Cenab-ı Hakk'a yönelme. Biraz evvelki ayetle münasebeti kuracak olursanız öyle derince bir haniflik, öyle derince bir dini kayyım kavrayışı, öyle derince bir Cenab-ı Hakk'a teveccüh meselesi herhalde ifade edilse bunca, bu da ancak inabe ile ifade edilebilir. Bütün benliğiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederler diyor. Münibine ileyhi, ona yönelirler diyor. Bildiğiniz gibi efendim ona yönelin demek yani orada. Vettekuhu ve takva dairesi içinde olun. Geniş manasıyla meseleyi ele alacak olursak şayet, haramların her türünden sakının, emredilen şeylerin her türünü milimi milimine yerine getirin, şüpheli şeylerden uzak durun, hatta bazen bazı mubahlar içinde şüphe vardır mülahazasıyla onlardan da kaçınmaya bakın. Kamil manada takva bu. Hazreti Pir burada günümüzün şartları çok ağır olduğundan dolayı meseleyi biraz yumuşatarak adeta böyle yaşanır hale getiriyor takva tarifini. Haramlardan içtinab eder, farzları yerine getirirse takva dairesi içine girmiş olur diyor. Yani günümüzde takvayı etemme elde etmek çok zordur. Şimdi siz inziva yapsanız, halvete kendinizi salsanız yine tam takva yapmış olamazsınız. Neden? Çünkü menhiyattan sakındınız doğru ama memuratı yapamıyorsun, emri bil maruf yapamıyorsunuz. İnsanların elinden tutamıyorsunuz. Boğulmak üzere olan insanları kurtaramıyorsunuz. Takvayı zedeliyorsunuz orada o zaman. Demek ki inzivada halvet de yetmiyor yani o meseleye. Halkın içinde, geçen de bir hadisin izah-ı münasebetiyle dendiği gibi, halkın içinde olup onlardan gelenlere katlanmak, halvete çekilip aynı zamanda yaşamaktan daha hayırlıdır buyuruyor hadis-i şerifte. Bunun gibi işte vettekû deyince Hazreti Pir'in o mevzudaki mülazası, toplumun içinde olacaksınız. Öğretmen olacaksınız, memur olacaksınız, müdür olacaksınız, efendim bilmem ne olacaksınız, ne olacaksınız. Bir toplum içinde insan ne olabiliyorsa hırsla değil, öyle bir takva dairesi içinde bulunun. Kime ait olduğunu bilmem de rahmetli hocamdan duymuştum. Hak taali eder, takva edendir ulunuz. Müttakinin makamı cennet, içtiği kafur olur demişti. Aklımda kalmış 60 sene evvel. Sonra diyor ki bu meselenin nazari yanı, yani takva dairesinin nazari yanı, inabe nazari yanı meselenin. Ama sürekli bu mevzuda bir dıştan beslenme, o mevzuda çok önemli bir faktör ve akimus salate. Sürekli namazı fiil teceddüde delalet eder. Emir sigasıyla yapılıyor. Sürekli vakitlerinde namazı eda edin. Farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle eda edin. Bugün yine bir münasebetle kıtmir dediydi orada. Nafile namazları günümüzde bir kısım büyük hocalarımız, ellerini öperim, önemsemiyorlar. Ve onları sahibi şeriat cebrenliği noksan teşri kılmışsa şayet onları bizim değiştirmeye gücümüz yetmez yani. Kaldı ki günümüzde o kadar çok eksiğimiz, gediğimiz var ki yani. Düşe kalka yürüyoruz. Cebrenliğin noksan demek, işte eksiğin, gediğin sargılanması demektir yani. Düştükçe bir yerimiz kırılıyor, bir yerimiz çatlıyor, bir yerimiz yaralanıyor, bereleniyor. Dolayısıyla yaraya, bereye, afya gibi ilacı ihtiyaç var bence. Allah Celle Celaluhu Habibine onları yaptırmış yani. O sünnet cebrenliğin noksan teşri kılınmış. Eksiği gediği gidermeye matuf, kırığı çıkığı sarmaya matuf, sargılamaya matuf, meşru kılınmış. Onlar da namazı öyle kılmak lazım. Ve akimus salate, namazı da böyle dosdoğru ikame edin. Değişik vesileler ifade edildiği gibi iç ve dış yapısıyla. Sadece işte onların dıştaki şartları, içerideki rükünleri değil, huduyla, huşuyla, Cenab-ı Hak karşısında durulması gerektiği gibi, kemer besteyi ubudiyetle, el pençe divan durarak, Allah'ın huzurunda bulunduğunu duyarak, meseleyi ona takdim ediyor gibi eda ederek namazı ikame etmek. İkame deyince bunlar kastediliyor. Şimdi bunlar meselenin Frenkçi ifadesiyle pozitif yanları, müsbet yanları. Allah'a yöneleceksiniz, takva dairesi içine gireceksiniz. O mevzuda delinmeye meydan vermemek için, kırılmaya meydan vermemek için günde 5 defa ahdü peymanınızı, işrak namazıyla 6 defa ahdü peymanınızı, kuşluk namazıyla 7 defa ahdü peymanınızı, evvabin namazıyla 8 defa ahdü peymanınızı, teheccüd namazıyla 9 defa ahdü peymanınızı yenileyerek, 9. söz şey ya, var ya, evkati hamsenin 5 vakta veşi tahsisi, Hazret 9. sözü onları izaha tahsis etmiş. Evet, kendi de düşünmüştür onu da, benim şimdi aklıma geldi bu. Evet. Bütün bunlarla yeniden ahdü peymanı yenileme meselesi var yani. Günde bu kadar. İsrail oğulları 50 defa Cenab-ı Hak karşısında kemerbeste-i ubudiyetle kulluklarını eda ediyorlar. Belki az bir şey yapıyorlardı. Yani diyelim bir saat içinde bir duruyorlar, bir daha Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorlar. Belki diyorlardı ki Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enabna ve ileykel masir diyorlardı. Hani böyle dediklerini bilmiyorum ben yani. 50 vakit deniyor. 50 vaktin ecrini hak eyler ata diyor Süleyman Çelebi. Biz de 5 defa ve işte bu sayılan nafilelerle 9 defa Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederse bir insan, bir namaza gidiyor. Yani yol hep namaz yolu. Bir de namazdan çıkıyor. Olumsuz şeyler namazın ruhuna, Allah'a teveccüh ruhuna aykırı bir şey gelince, ya o ayıp, utan birader. Biraz evvel sen işte Allah'ın huzurundan ayrıldın. Hani giderken yolda, ya utan ya, nereye gidiyorsun sen? Utanmaz adam yani. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Yakışır mı onun? Na seza, na beca şeyler. Şimdi bu çok önemli yani. Günde hani 5 defa normal herkes için bir arınma kurnası, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kapısının önünden bir ırmak gibi akıyor. Günde 5 defa onun içine dalan kimsenin üzerinde deren tabiri buyuruyor. Kir kalır mı? Tirmizi'de hadis rivayet ediliyor. Sahabi diyor ki hayır kalmaz. İşte 5 vakit namaz öyledir buyuruyor. Günde 5 defa bir çağlayana. Neden çağlayan diyor? Havuz değil yani bu. Aynı zamanda kablıca değil. Çünkü orada su sabittir, duruyor. Çünkü bir insan bir suya dalsa çıksa bir daha aynı daldığı yere dalmaz. Çünkü su akıp gidiyor. Bu da çok önemli. İnsanlık tarih tablosunun beyanı. Efendim Kelam-ı Seyyid-ül Beşer, Seyyid-ül Kelam-ül Beşer. O insanlığın itaat tablosunun sözleri, sözlerin sultanıdır. Evet. Irmak diyor. Kapısının önünden akan ırmağa dalıyorsa bir daldığı yere bir daha dalamaz. Yani hep tertemiz akıntıya kendini salıyor. O kirleri alıp götürüyor. İçinde bir kere daha dalıyor, farklı bir yere dalıyor. Akşam bir kere daha dalıyor. Yasada bir kere daha dalıyor. Üzerinde kir kalır mı bunun? Sahibi hayır diyor. İşte beş vakit namaz odur diyor. Ve akimus salate diyor bunu. Bunların hepsi pozitif şeyler. İnsan bu sera içine girmezse o nazari şeyler, sonra da bu ameli şeylerle ahdü peyman yenilemesi ve tiresi yaşamazsa, süreci yaşamazsa, süreç diyoruz. Türkçe'de uydurulmuş bir kelime ama öbürü de vetire de Arapçaydı burada. Ve la tekunu minel müşrikin, bunu yapın da şirke düşenlerden olmayın. İster hakiki şirk, isterse biraz evvelki mülazalar çerçevesinde ifade edilen zımni, zilli şirkler yani. Göstermeler gibi, duyurmalar gibi, kendini ifade etmeler gibi, her şeyi kendine bağlı götürmeler gibi, enaniyetin güdümünde hareket etmeler gibi. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Bunları yapın da müşriklerden olmayın. Bunları yapın, müşriklerden olmayın. Bir, doğrudan doğruya insan şirke düşebilir. Nauzubillah, Allah'a iş ortak koşabilir. Falan yarattı, filan yarattı deme haltını karıştırabilir. Sadece yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Sizi de sizin davranışlarınızı da yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kimmiş o müşrik efendiler? مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Dinlerini hep böyle paramparça ettiler. وَكَانُوا شِيَنْ küme küme hale, grup grup haline geldiler. Şia diyor burada. Efendim hizip de demektir. Parti parti haline geldiler. Cilere, cılara, cullara, calara bölündüler bunlar. Evvela din açısından yani. İşte falan din dediler, filan din dediler. Sonra yorumları adeta din haline getirdiler. Aslında bütün dinler Allah'tan gelmiş. Hepsi esasatı diniyeyi ifade ediyordu. Allah birdir. Öldükten sonra dirilme vardır. Nübüvvet vardır. Nübüvvet varsa peygamber mesajı da vardır. Kitap da vardır. Bu dört esas. Hazreti Pir de bu dört esasa dikkati çekiyor. Dört esas diyor. Temel esaslar. Bütün dinlerde bu vardı. Biri geldi bir şeyini değiştirdi onun. Öbürü geldi başka bir şeyini değiştirdi. Belki Hamidullah Hoca'nın makamı cennet olsun. Budizm, Brahmanizm, Şintoizm bunlar. İşte daha başka dinler, din şeklindeki organizasyonlar. Bütün bunlar bir peygamber vesayetinde götürüldüğü, onun mesajlarının ışığı altında, onun projektörlerin ışığı altında götürüldüğü dönemde dindi o. Sonra onlar ona din dediler ama bu din şeklinde bir organizasyona dönüştü. Hiç farkına varmadan. Dolayısıyla pek çok fırkalara bölündüler. Farklı oluşumlar oldu onların içinde. Farklı kümeler oluştular. Dolayısıyla da hizipler meydana geldi. Partiler meydana geldi. Hizip tam Türkçe'nin Frenkçe'den gelen parti kelimesinin karşılığıdır. Parti Frenkçe'den gelme, hizip Arapça'dan gelme, parti demektir. Hizip parti demektir, parti de hizip demektir. Küllü hizbin bimâledeyhim ferihun. Ne var ki her hizip meseleyi nasıl yorumlamış, nasıl oluşturmuş, nasıl kabul etmiş bir yönüyle kendi neşet ettiği kültür ortamına göre veya ihva edenlerin, idlal edenlerin, baş döndürenlerin bir kısım tesvilatlara, tezyinatlara kapılarak, şeytanı tesvilat ve tezyinata kapılarak daha farklı kalıplar içine ifra etmişlerdir bunları. Ve dolayısıyla herkes nasıl bir yolda yürüyorsa doğru yol odur. Bunun en basiti siyasi partilerdir yani bunlar. Herkes kendi partisini böyle mahsı sırat-ı müstakimin göbeğinde görür burada. Ve dolayısıyla bila kaydu şart, bila kaydu şart. kendisini onu müdafaaya adar adeta, vakfeder. Ona deseniz ki yani simsiyahsa mesela, deseniz ki ya azıcık yüzünde siyahlık var yani. Oysa ki tepeden tırnağa siyah, bana siyah diyemezsin der filan böyle. Küllü hizmin bimaledihim ferihun. Herkes bulduğu, içinde neşet ettiği, o kültür ortamının kendine kazandırdığı şeylerle ferih ve fakurdur. Övünür durur bu. Şimdi bu küfür şeklinde ortaya konanından alın da bunu değişik mezhepler şeklinde ortaya konanına kadar. Mezhepler de olabilir böyle. Bunların hepsi hak mezhepler. Kitaptan, sünnetten alınmıştı. Onlar birbirlerine karşı çok saygılıdırlar. Mesela İmam Şafii, Hazreti İmam-ı İmam hakkında der ki, ki ayat-ı zeburi fi sahife. Sanki mübarek zeburun ayetleri gibidir Ebu Hanife için. Nazmen söyler yani. Şiir gücü de çok yüksektir İmam Şafii Hazretleri'nin. İmam Malik Hazretleri'nin ayrı bir takdiri vardır. Ahmet bin Hanbel'in ayrı bir takdiri vardır. Birbirlerine karşı takdirkardır. Bunların yürüdüğü yol kitap ve sünnet yoludur. Fakat şartlara, konjonktüre göre, zamana göre, neşet ettikleri muhite göre yorumlarda farklılıklar olmuştur. Öyle farklılık olma ihtiyacı vardır. Farklı olma ihtiyacı vardır. Usulde değildir de bunlar detaydadır. Teferruatta farklılıklar vardır. Böyle. Şimdi bunlar değil esasen. Yani bunlar işte bu bizim bulduğumuz şey, bununla ferih fakuruz demezler belki. Ne var ki insan ister tasavvuf yollarında, isterse bu din-i mübin İslam'ı temsil eden hakiki bu mezhepler yolunda, bunlar da kendi mezhebine, kendi tasavvuf yoluna sımsıkı bağlanmalı. Onun muhabbetiyle oturup kalkmalı. Hazreti Pir'in dediği gibi mesleğine muhabbet başkasının adaveti gerektirmez demeli. Onlara karşı katiyen kalbinde zerre kadar düşmanlık hissi duymamalı. Ayrı. Burada da o disiplin çok önemli bir meseledir. Bir de bu mesele tamamen çok farklı bir hal alır hafizanallah. İster böyle içtimai alanda, böyle siyasi alanda, ister dünya çapındaki hadiselerde birbirinden çok uzak hizipler haline gelir hafizanallah. Öyle ki şeytan yolunda yürüyordur, satanistler yani. Yol bu, yöntem bu diyor yani. Öbürü kendini buhemliğe salmış, yol bu, yöntem bu diyor. Öbürü şirk içinde yüzüyor, yol bu, yöntem bu diyor. Mesela bunları da duydum ben yani. İnsan Allah'ın kuludur demeyin yani. İnsanda kompleks meydana getiriyorsunuz. Dolayısıyla o insan kulluğu kabulleniyor, köleliği kabulleniyor. Yani öyle ki insan Allah'a bile kul olmaması lazımmış gibi kabaca, hoyratça, terbiyesizce, saygısızca iddialar. Duyduğum şeyler bunlar yani. Belki siz de duymuşsunuzdur bunları. Böyle birbirinden çok uzak hizipler, partiler, cılarcular, ciler oluşmuştur. Meşru dairede hani o yolda olmasa bile kitaba ve sünnete uygunsa şayet, doğru yolda yürüyorsa, çok ciddi bir mefküre birliği varsa, bir gaye birliği varsa, Frenkçe ifadesiyle bir ideal birliği varsa, evet onlar mahsursuz olabilir. Fakat birbirine zıt şeylerde, fakat böyle olmasına rağmen hala o da sadece ben haklıyım, öbürü haksızdır falan diyorsa, çok ifratkarane bir tavır içindeler demektir. Herhalde sizler ve bizler de çok dikkat etmemiz lazım. İster mezhepler açısından, isterse Cenab-ı Hakk'a ulaşma yolları açısından, et-turuk ilallah ba'de'de enfasil halayık. Allah'a giden yollar, kitabı ve sünnete uygun olduktan sonra mahlukatın solukları sayısıncadır. Bu açıdan da Abdülkadir Geylani Hazretleri de haktır. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri de haktır. Hasan Şazili Hazretleri de haktır. İmam Rabbani Hazretleri de haktır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de haktır. Falan Hazret de haktır. Filan Hazret de haktır. Ebu Hanife de haktır. Maliki de haktır. Şafii de haktır. Hanbeli de haktır. Sevri de haktır. Evzai de haktır. Haktır dersiniz. Ama ben kendi kültür ortamı itibariyle Hanife olarak o ortamda doğmuşum. O sistemi benimsemişim. O içtihatlar benim bulunduğum dünya itibariyle kullanmaya daha müsait olmuş. Dolayısıyla onun muhabbetiyle yaşarım. Ama katiyen başkalarına adavet hissi taşımam. Aynen bunun gibi o Turuk-ı Aliye Ricali, o Sofiler mevzunda da herkesi saygıyla karşılarım. Ve buna günümüzde çok ihtiyaç var. Eskiler eşeddi ihtiyac ile ihtiyaç var derlerdi. Eşeddi ihtiyac ile ihtiyaç var derlerdi. Eşeddi ihtiyac ile ihtiyaç var. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve afafe ve gina. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha. Ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahira. Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetke nestağiz. Aslih lana şe'nena. Ve la tekilna ila enfusina tarfete ayin. Ve la akalla min dalik. Ve la ila ahadin min halkik. Ya erhamer rahimin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.